Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η πρώτη μας εκπομπή μετά τις εκλογές και φαντάζομαι ότι περιμένετε όλοι με αγωνία και χαρά να τα συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να μας πείτε πώς νιώθετε στα σχόλια, να μας πείτε πώς αισθάνεστε σήμερα, να σας δώσουμε συμβουλές για το τι να φοράτε, να φοράτε κάτι ανάλαφρο, γιατί μερικές φορές υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι πλακώνει το στήθος σας χωρίς να καταλαβαίνετε τι ακριβώς είναι, ότι υπάρχει μια μαυρίλα που έχει κατακάτσει πάνω στα πλευρά σας και δεν σας αφήνει να πάρετε ανάσα, αλλά σιγά σιγά όμως θα δείτε, θα κάνουμε μικρές ασκηζούλες αναπνοής, θα σας πούμε τι να φοράτε, τι να τρώτε ελαφριά, αυτό βοηθάει και γιατί κάνετε οικονομία και θα μπορέσουμε σιγά σιγά βήμα να τα βγάλουμε πέρα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Συμβουλές μακροζωίας, συμβουλές ευζήν, συμβουλές επιβίωσης θα έχει η σημερινή εκπομπή. Συμβουλές αλληλεγγύης επίσης. Διαχείρισης ακόμα ενός εκλογικού αποτελέσματος χειρότερου από το προηγούμενο. Δηλαδή τα καταφέραμε, είναι χειρότερο το αποτέλεσμα από το αποτέλεσμα του Μαΐου για μια σειρά από λόγους. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Αυτό το σύνθημα που κάνει τον Κωνσταντίνο Πουλή, φέρνει ρίγο στον Κωνσταντίνο Πουλή. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Γεια σας, ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα θετικά. Εμείς είμαστε εδώ. Ορκίστηκε. Έχουμε πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται τώρα να προσέχουμε πώς θα το λέμε, γιατί και πριν πρωθυπουργό τον λέγαμε, εξ' αυτή την ενδιάμεση φάση της υπηρεσιακής κυβέρνησης, δεν προφτάσαμε να το συνηθίσουμε. Οπότε εξακολουθήσαμε να θεωρούμε ότι είναι ο πρωθυπουργός μας, κάπως εύλογα εδώ που τα λέμε, γιατί με τέτοια διαφορά είναι λογικό ότι μέσα στην καρδιά μας και στην καρδιά όλων των νεοδημοκρατών που τον ψήφισαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο πρωθυπουργός της. Παρέμεινε ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Θα προσπαθήσουμε να κουβεντιάσουμε κάποια από τα βασικά δεδομένα αυτής της εκλογικής, αυτού του εκλογικού αποτελέσματος όπως εξελίχθηκε και τις βασικές πλευρές που νιώθω ότι μας προβληματίζουν. Η πρώτη για μένα, λέω και Θάνο συμπληρώνεις, διορθώνεις όπως νομίζεις, η πρώτη έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, με το γεγονός δηλαδή ότι όσο γινόταν η κουβέντα χθες, οι αριστεροί καλεσμένοι μας είχαν την τάση να τα φορτώνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και ενώ έχει προκύψει μια βουλή με τρομακτικά δεξιά έως και ναζιστικά χαρακτηριστικά, η κουβέντα πάλι περιστρεφόταν γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένας αντίλογος σε αυτό, έντονος, τον εκφράζουν πολύ έντονα οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ και αρθρογράφοι, όχι μόνο χρήστες των social media. Και ο Ψαράς που έγραψε για αυτό το θέμα θα σας πω, έχει το ίδιο περίπου επιχείρημα με αυτό που είπε χθες η Μαργαρίτα Συγγενιώτου σε εμάς. Θα το κουβεντιάσουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι η επέλαση της ακροδεξιάς και ιδίως των Σπαρτιατών και των καναλιών μέσα από τα οποία συμβαίνει αυτό. Και βεβαίως είσοδος της πλεύσης ελευθερίας και αποκλεισμός ΙΤΑ του Μέρα 25, το οποίο δεν μπόρεσε να περάσει το κατόφλι του 3% και να μπει στην και να μπει στη Βουλή. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Ξεκινώ από αυτό που είναι το ποσοτικά σημαντικότερο, ας πούμε, μετά την Νέα Δημοκρατία, που έχει να κάνει με τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που μας έλεγε χθες η Μαργαρίτα Συγγενιώτου, που έγραφε σήμερα ο Δημήτρης Ψαράς, είναι ότι υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μια τάση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ για κάθε κουβέντα που έλεγαν εναντίον της Νέας Δημοκρατίας να προσθέτουν ότι βεβαίως σε όλα αυτά συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θεωρούν δηλαδή ότι είναι μια αντιπολίτευση η οποία στρεφόταν εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άρα λίγο πολύ λέει ότι φέρατε αυτό το αποτέλεσμα, βάλατε τρικλοποδιά στον ΣΥΡΙΖΑ και συνεπώς είστε περίπου συνυπεύθυνοι. Δεν το λένε τόσο άγρια, μερικοί το λένε και τόσο ή και πιο άγρια. Το πρόβλημα με αυτή την ανάλυση για μένα είναι ότι αν αυτό είναι αληθές, δεν έχουν κάποιον λόγο να το αποκρύψουν. Το βρίσκω αληθές. Το βρίσκω πραγματολογικά ακριβές. Σε αντίθεση με άλλα πολλά που έλεγε το Κουκουέτα που ήταν ομά ψεύδι, αυτό το βρίσκω πραγματολογικώς ακριβές. Είναι αλήθεια ότι σε πάρα πολλά ζητήματα η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ήπια, διότι δεσμευόταν από το ότι όντως είχε τη φωλιά του λερωμένη. Όπως για παράδειγμα συνέβη με το δυστύχημα στα Τέμπη και την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Αυτό δεν είναι πολιτική εκτίμηση, είναι ένα αφετηριακό γεγονός. Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν θα ήθελε κανείς να το υποβαθμίζει αυτό ή να μην το υποβαθμίζει, αλλά να το αναδεικνύει, μια χαρά λογικό είναι κομματικά να το αναδεικνύουν, γιατί προφανώς ο επικοινωνιακός σχεδιασμός είτε του Κουκουέ, όποιος είναι, είτε του Πασόκ, λέει ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν να πάρουν περισσότερο από ό,τι από τη Νέα Δημοκρατία. Και για το Κουκουέ ιδίως αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό η κουβέντα αυτή να στρέφεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό που έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτον ότι είχαμε μια στιγμιαία έκλαμψη της κοινωνίας, όπου ο λόγος των πολλών εισακούστηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή, και είχαμε μια πανηγυρική διάψευση και υπαναχώρηση, την ιστορική κολοτούμπα. Είχαμε μια στιγμή δηλαδή όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είπε «πάμε και τα αλλάζουμε όλα» και αμέσως μετά είπε «με συγχωρείτε, λάθος, είναι παρεξήγηση, ήμουν ανώριμος». Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κόστος. Θα μου πεις, έγινε το 15, τι πας και τα σκαλίζεις. Τώρα όποιος νομίζει ότι μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να συζητήσουμε το 15, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ και δεν θα το κάνω. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Προφανώς δεν έφταιγε η δήλωση του Κατρούγκαλου, ας πούμε, για αυτό το αποτέλεσμα. Για να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα πρόσφατης είδησης, έγινε 2 μέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου. Προφανώς τα αίτια είναι πολύ πιο συγκεκριμένα, πολύ πιο ριζικά στο πώς συνέβη και έχουμε τώρα ένα πολιτικό σύστημα ενός κόμματος και κάποιων άλλων. Γιατί ο χάρτης γενικότερα που διαμορφώνεται είναι πρωτοφανής στην ελληνική μεταπολιτευτική τουλάχιστον ιστορία. Έχουμε ένα κόμμα με 40%, 157-158 έδρες, και το επόμενο κόμμα να έχει μόνο 47 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 110 έδρες λιγότερες από την Νέα Δημοκρατία. Το οποίο, πέρα από ποσοτικό ζήτημα, το έγραψε πολύ σωστά ο συνταγματολόγος ο Ξενοφών Κοντιάδης, αφαιρεί από την αξιωματική αντιπολίτευση και κρίσιμα εργαλεία για να ασκήσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να καταθέσει π.χ. πρόταση μομφής. Το είπε ο Τσίρκας χθες αυτό ήδη στην εκπομπή. Ναι. Για την πρόταση μομφής. Ναι. Ναι. Είναι η γενικότερη εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Προφανώς, για να επιστρέψω σε αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, η συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι επίκαιρη, είναι βάσιμη. Δεν θεωρώ λογικό το επιχείρημα που λέει «καλά, ανέβηκε ακροδεξιά και εσείς ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ». Είναι στα κυριότερα γεγονότα αυτού που συνέβη. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο και εμάς προσωπικά μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει εκεί πέρα, και πρέπει να αναλυθεί και αυτή η πτώση. Δεν είναι εμπάθεια, δεν είναι χερεκακία, είναι κομμάτι της συνολικής κουβέντας που πρέπει να γίνει στον ευρύτερο χώρο, θα πω από το κέντρο και στα αριστερά. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το περίφημο κέντρο έχει ως αδιαφιλονίκη το ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον άνθρωπο που πηγαίνει την Ελλάδα σε ένα όλο και πιο αυταρχικό καθεστώς. Μέρα με τη μέρα τα τελευταία 4 χρόνια, με τις υποκλοπές, τον πλήρη έλεγχο των ΜΜΕ, την αστυνομική βία. Οπότε είναι ένα, όχι καμπανάκι, βαράνει καμπάνες εκεί πέρα, πρέπει να πάρουμε το όποιο μήνυμα και να δούμε τι μπορεί να κάνουμε σήμερα, όχι όταν περάσει η κατάθλιψη, από σήμερα. Γιατί οι μέρες και τα χρόνια τα επόμενα θα είναι ιστορικά. Για διάφορους λόγους που σχετίζονται και με διεθνείς εξελίξεις και με διεθνείς κρίσεις, αλλά δεν είναι στιγμή για παραίτηση. Δεν έχουμε περιθώριο για παραίτηση. Εγώ το είπα και χθες. Κυρίως το οφείλουμε σε αυτούς μας που ενδιαφερόμαστε, και αυτό δεν μπορείς να το κόψεις μαχαίρι και να πεις τώρα δεν θα με νοιάζει τι θα συμβαίνει στην κοινωνία. Αλλά γενικά είναι. Δεν ξέρω. Είναι ένα χρέος να πεις, ρε παιδί μου, ότι σε εκείνες αυτές τις στιγμές κάτι έκανα. Μιλούσα, ύψωνα φωνή. Εντάξει, θα εμάς είναι και η δουλειά μας εδώ πέρα. Σου λέει ο κόσμος, τσίμπα ένα μηνιάτικο εκεί πέρα να ασχολείσαι με αυτά. Ασχολούμαστε. Τι τα θέλετε τώρα, έτσι βγαίνει το μεροκάματο, βλέποντας ομιλίες του Βασίλη Στίνγκα στο κανάλι εκεί πέρα που είχε και συνεντεύξεις με τον Λαγό. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει σε αυτό που συνέβη, συμμετέχει δηλαδή στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας της κοινωνίας, της συλλογικής αναπαράστασης του τι είναι εφικτό και τι είναι πολιτικά δυνατό. Το πρώτο κομμάτι αφορά τα οικονομικά, τα μνημόνια, το περίφημο είχαμε αυταπάτες. Το δεύτερο αφορά και τα δικαιώματα. Αφορά δηλαδή την υπαναχώρησή του ακόμη και στο πεδίο που ήταν το κατεξοχήν. Περισσότερο προνομιακό, τα είπε πολύ ωραία η Αλίκη Κωσυφολόγου χθες αυτά για την αριστερά, αυτό που αφορούσε τα δικαιώματα των μεταναστών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε να πάρει αποστάσεις ούτε από το έπος του Εύρου είτε από το φράχτη του Εύρου, οπότε έχουμε μια πολιτική όπου ναι μεν θα εκφράζεται πολύ πιο βάρβαρα η ελληνική δεξιά, αλλά την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορεί να εκπροσωπήσει έναν λόγο εναλλακτικό ως προς αυτά τα ζητήματα. Θα βάζει νερό στο κρασί του. Θα δείχνει ότι σου λατσάρουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, είπατε τη μειονότητα τουρκική και όχι μουσουλμανική. Οπότε όλα αυτά θα είναι ζητήματα στα οποία συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε έναν διάλογο εστιασμένο σε μια εθνοκεντρική αντίληψη, την οποία μετά όμως δεν θα μπορεί να υπηρετήσει μέχρι τέλους, γιατί θα υπάρχουν άλλοι με πολύ πιο επιθετικές απόψεις που, ενώ έχει κανονικοποιηθεί η αντίληψη του εθνικού προβλήματος όπως το διατυπώνει πια και ο ΣΥΡΙΖΑ, στις απαντήσεις, οι απαντήσεις των άλλων θα φαντάζουν πολύ πιο γοητευτικές, γιατί θα είναι πολύ πιο βίαιες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε υπαναχώρηση σε όλα τα επίπεδα, δικαίωση της δεξιάς σε όλα τα επίπεδα, και όταν τη δικαιώνει σε όλα τα επίπεδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να κατηγορήσεις διάφορους άλλους ότι σου φταίνε, που αυτοί που τους δικαίωνες θριάμβευσαν εκλογικά. Εγώ νομίζω ότι αυτή η ανάλυση βγάζει νόημα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ευχάριστο αν κανείς είναι υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν το λέω σαν κάτι φοβερό αυτό ή σαν κάτι που τους ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους. Όλοι το κάνουμε αυτό, όλοι ζούμε έτσι, που δεν συμφιλιώνονται με αυτό στο οποίο όντως έχει μεταμορφωθεί το κόμμα τους. Έχουν μια εικόνα για τον εαυτό τους, έχουν μια εικόνα για την ιστορία του κόμματός τους και για την αριστερά. Μια εικόνα η οποία είναι σε πολλά σημεία κοντά με αυτά που σκέφτομαι και εγώ. Οπότε τείνουν, όπως κάνουμε πολλές φορές στη ζωή μας, να βάζουν στην άκρη όλα αυτά τα κομματάκια που δεν συμφωνούν με αυτήν την εικόνα. Μην χρησιμοποιήσουμε όρους της ψυχολογίας και αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το κάνουμε όλοι καθημερινά και συμβαίνει πολιτικά. Οπότε δημιουργεί μια εικόνα που υπάρχουν άνθρωποι που θα αναζητήσουν οπουδήποτε αλλού τον εχθρό, προφανώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Κουτσούμπα και στον Ανδρουλάκη και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, και ποτέ στο ότι δεν είναι δυνατόν να απευθυνθεί στον κόσμο λέγοντας ότι αυτά που σε διαχώριζαν από την δεξιά ήταν λάθη από τα οποία απελευθερώθηκες, ή ότι συμφωνείς με τη διαπίστωση του προβλήματος, αλλά θα ήθελες να το χειριστούμε λίγο διαφορετικά. Εκεί έχει υπάρξει μια τέτοια κανονικοποίηση αυτού του λόγου στην υπόλοιπη κοινωνία, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει η επόμενη μέρα και να είσαι πάλι από πάνω και να μπορείς κάτι να εκφράσεις. Θα ήταν διαφορετικά αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κόψει προς τα αριστερά? Δεν ξέρω, και πιθανότατα όχι. Οπότε εγώ δεν λέω αυτή τη στιγμή τι θα γινόταν τώρα αν ξαφνικά ξύπναγε ένα πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσιζε, ξέρω εγώ, με μια αλλαγή ηγεσίας, που δεν συνέβη σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, να προωθήσει ένα διαφορετικό προφίλ. πιστεύω ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, εντελώς απρόβλεπτα. Δεν έχω ιδέα τι θα γινόταν και κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να πει ότι έχει την παραμικρή ιδέα τι θα γινόταν αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιμείνει. Δεν ξέρουμε. Ήταν μια περίοδος εντελώς απρόβλεπτη. Είχαμε μια περίοδο που όντως παραγόταν πολιτική, όντως δεν μεταφράζαμε απλώς, κάτι συνέβαινε. Υπήρχε ταυτοχρόνως στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο μια αναταραχή, αναβρασμός, υπήρχαν πράγματα που κρίνονταν και είχαν αβέβαιη έκβαση. Αυτά έχουν τελειώσει. Και εφόσον αυτά έχουν τελειώσει, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να προσπαθούμε να βγάλουμε ένα στο μάτι του άλλου. Και αυτό πηγαίνει και προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν νιώθω καμία επιθυμία να τσακωθώ, να βρίσω, να προσβάλλω. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία λίγο πολύ εγώ θα πρότεινα να τα σκεφτούμε όλοι μαζί. Και το εννοώ το όλοι μαζί, γιατί πιστεύω πάρα πολύ αυτό το οποίο το λέγαμε ήδη από τις προηγούμενες εκλογές, αλλά το πιστεύω και τώρα ακόμη πιο έντονα, έχοντας δει τι συνέβη τον περασμένο μήνα. Είναι πολύ κακή ιδέα να τσακωθούμε όλοι με όλους, κυρίως γιατί ό,τι είναι να συμβεί θα το πάθουμε όλοι μαζί. Δεν θα μας ρωτήσουν αν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μας ρωτήσουν αν είμαστε ΚΚΕ, δεν θα μας ρωτήσουν αν δεν είμαστε τίποτε από όλα αυτά, αν είμαστε εναρχικοί που δεν ψηφίζουν. Δεν θα μας ρωτήσει κανείς. Αυτό που είναι να συμβεί, θα συμβεί από ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ αέρα στα πανιά του για να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Όχι και σε επίπεδο των νόμιμων αλλά άδικων μεταρρυθμίσεων που επιθυμεί διακαώς να προωθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε επίπεδο διάβρωσης, περαιτέρω διάβρωσης των θεσμών, της ελευθερίας του τύπου, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και εξάπλωσης της διαφθοράς. Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι έχει ένα νόημα για τον ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει αυτός ο προβληματισμός. Εγώ δεν έχω καμία όρεξη να πείσω ατομικά κάθε υποστηρικτή του ΣΥΡΙΖΑ φορτώνοντάς του ευθύνες για το πώς πήγε το πράγμα. Εγώ είδα βλέπω τα σχόλια που γράφεται και στηρίζεται κιόλας. Γράφει η ΦΕΗ ότι εγώ νιώθω ετοιμένη, με κέρδισαν και θα κάνω καιρό να επανέλθω. Όλοι νιώθουμε ετοιμένοι. Και όλες, υποθέτω. Όσοι σκεφτόμαστε και θα θέλαμε κάτι διαφορετικό στον κόσμο και μια άλλη κατεύθυνση, ετοιμένοι πρέπει να νιώθουμε. Τα πανηγύρια είναι ή για ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είτε λένε ότι έχουν πολιτικό κριτήριο είτε όχι, είτε για ανθρώπους που έχουν άμεσο κέρδος από αυτό που συνέβη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να πανηγυρίσεις γι' αυτό που συνέβη. Όλα τα υπόλοιπα μου φαίνονται κάπως οπαδικά, επειδή υπήρχαν και τρελά πανηγύρια από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αυτό είναι μια χαρά. Σίγουρα είναι μέσα στο πρόγραμμα και είτε είναι πάρα πολλές, μονίμως. Το ζήτημα είναι πώς συνεχίζεις μετά από ακόμα μία ήττα. Στη Νέα Δημοκρατία είναι φυσιολογικό να πανηγυρίζουν και όταν στηρίζεις ένα τέτοιο μηχανισμό, ουσιαστικά, εντάξει, δεν φαντάζομαι τώρα ότι είναι τόσο αφελείς αυτοί οι άνθρωποι που να μην έχουν εξασφαλίσει κάποιο αντάλλαγμα. Αλλιώς, γιατί να είσαι σε ένα τέτοιο μηχανισμό τώρα από ιδεολογική συμφωνία, για ποιο σχέστηκε τώρα για τις ιδεολογίες. Καλά, παίζει πάρα πολύ το παδικό ότι κέρδισε το κόμμα μου η Νέα Δημοκρατία κλπ. Γιατί το 40% έχει... αυτά τα 2,5 εκατομμύρια έχουν όλοι δεσμούς χρήματος με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και όχι. Έχουν ταξικούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πράγματι οικονομικούς δεσμούς. Νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, ούτε είναι τόσο πολύ περίεργο. Για πάρα πολλά χρόνια έτσι ασκούνταν οι πολιτικοί. Δεν είναι και τόσο παράξενο. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι καλό με ψυχραιμία να συμμετάσχουν ιδίως οι άνθρωποι που είναι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, που τον πονάνε, που έχουν μια σχέση με το παρελθόν του, με την ιστορία του, με τις διεργασίες αυτές που οδήγησαν εκεί που οδήγησαν, και ταυτοχρόνως, στο βαθμό που μπορούμε και εμείς να σκεφτούμε και να πούμε κάτι, ας σκεφτούμε και ας το πούμε. Εγώ το νιώθω πολύ έντονα ότι έχει μια βαρύτητα για μένα ότι είμαι εξωτερικός παρατηρητής. Δεν ήμουν ποτέ, δεν έχω καμία επαφή με τα... Δεν έχω επαφή με κόμματα γενικά, δεν έχω περάσει κάποιο μέρος της ζωής μου ως μέλος κόμματος, οπότε είναι μια διαδικασία εν πολλής ξένη. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε χθες είναι ότι έβλεπες ανθρώπους που πήγαιναν να μιλήσουν για τη Νέα Δημοκρατία και μιλούσαν για τον για τον ΣΥΡΙΖΑ, έντονα, επίμονα. Και δεν μου φαίνεται παράλογο. Μου φαίνεται ότι η συζήτηση για το τι συνέβη περνάει από μια κατανόηση του φαινομένου ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή ήταν η πρόσφατη ιστορική στιγμή κατά την οποία υπήρξε ένας συντονισμός ανάμεσα στον λόγο των πολλών και την κεντρική πολιτική σκηνή. Ρωτήσατε πιο πριν στο chat ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί, ποιοι είμαστε αυτοί οι πολλοί. Αυτοί οι πολλοί αλλάζουν, προφανώς αλλάζουν. Αύριο το πρωί μπορεί αυτοί οι πολλοί να ζητάνε να κρεμάσουν μετανάστες. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτοί οι πολλοί αλλάζουν. Δεν λέω ότι, εγώ δεν κάνω καμία κρίση για το τι είναι η ελληνική κοινωνία και δεν λέω ότι η ελληνική κοινωνία είναι προοδευτική ή συντηρητική. Προφανώς αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία κάνει μια στροφή η οποία είναι πάρα πολύ τρομακτική. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι αυτό που εκφράζεται στο κοινοβούλιο είναι ότι υπάρχει μια απίθμενη δεξαμενή για τη δεξιά. Φορτωθήκαμε άλλο ένα ακροδεξιό κόμμα που έλειπε από, γενικότερα. Που γενικώς έλειπε από τη Βουλή, και την ίδια στιγμή συζητάμε τώρα ότι δεν μπόρεσε το Μέρα 25 για να συγκεντρώσει μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφους για να μπορέσει να μπει στην... να μπει στη Βουλή. Ναι, σχολιάζεται πολύ για την αποχή. Βλέπω και τώρα το σχόλιο. Υπάρχει ποσοστό αποχής που καθιστά το εκλογικό αποτέλεσμα άκυρο. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι μύθος. Είναι μύθος και ένας άνθρωπος να ψήφιζε, ή τέλος πάντων 10 άνθρωποι να ψήφισαν, αυτοί οι 10 θα διαμόρφωναν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ένα αυτό. Δύο, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την αποχή. Δεν ξέρω τι από αυτά που λέγονται ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί δεν έχουμε σχετικές μετρήσεις για το τι είναι αυτή η αποχή. Είναι fact, είναι γεγονός ότι έχουμε την μεγαλύτερη αποχή σε εκλογές της μεταπολίτευσης. Ξεπέρασε το ποσοστό του Σεπτεμβρίου του 2015. Από την άλλη πλευρά, ένα, δεν είναι δεδομένο ότι απήχαν προοδευτικοί πολίτες. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να το πιστεύω. Θα ήθελα να το δω για να ξέρω ότι υπάρχουν αυτοί εκεί έξω και είναι περισσότεροι από αυτό που καταγράφηκε. Αλλά επειδή γενικότερα, και είναι πολύ κρίσιμο αυτές τις μέρες, να μην κρίνουμε και να μην μιλάμε μόνο πάνω σε ευσεβείς πόθους μας, αλλά πάνω σε γεγονότα, δεν έχει αποκρισταλωθεί το τι ήταν αυτό της αποχής. Οπότε δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε ακριβώς. Όλοι χάσαν ψήφους. Η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 400.000 ψήφους σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου, εκτός της νίκης που κερδίζει 20.000 ψήφους. Το ΚΚΕ χάνει 30.000 ψήφους. Η νίκη είναι η μόνη που ανέβασε σε πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Σε πραγματικά... Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει ψήφους. Η πλεύση που μπήκε στη Βουλή χάνει ψήφους σε σχέση με το ποσοστό που δεν μπήκε. Και το ΜΕΡΑ που έμεινε έξω, όλοι χάνει και αυτό ψήφους. Αυτό είναι το ένα σημείο για την αποχή. Θεωρώ επίσης ασχολίαστη μια αναρχία άποψη που λέει ότι η αποχή ξαφνικά είναι πολιτικά δομημένη και προετοιμάζει ένα γενικότερο, ξέρω εγώ, μια γενικότερη αποδοκιμασία του πανηγυριακίου που είναι οι εκλογές. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο, επειδή υπάρχουν και σχετικές μελέτες στη Γαλλία που είχα ασχοληθεί και είχα γράψει για μετά τις γαλλικές εκλογές, ένα μικρό ποσοστό πάντα είναι πολιτικοποιημένο, ένα μεγάλο ποσοστό είναι από το «δεν με εκφράζει κάτι», «δεν νιώθω ότι με εκφράζει κάτι», μέχρι το εντελώς απολιτικό. Δηλαδή είναι λιγότερο πολιτικοποιημένο από αυτό που θα ήθελε κάποιος να φαντάζεται. Εντάξει, δεν είναι ότι λέει κανείς ότι αυτό το κομμάτι είναι συνειδητή αναρχία, απλώς υποβαθμίζεται η σημασία και το ποσοστό, το κύρος αυτό που δίνει το ποσοστό, ότι μας θέλει το 40% των Ελλήνων. Και λέει κανείς, είναι το 40% του ποσοστού που ψήφισε. Το ποιο είναι το ποσοστό που ψήφισε, επίσης είναι λίγο πιο σκοτεινό από όσο λέγεται μερικές φορές, διότι αυτό συζητούσαμε εκτός αέρα πριν, αλλά είναι κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ένα θέμα με τους εκλογικούς καταλόγους, δεν είναι. Έχουν πολλά χρόνια να ανανεωθούν, δεν είναι ακριβή τα ποσοστά. Ναι, δεν είναι ακριβές 40. Απλώς δεν έχει πολύ νόημα, νομίζω, να παρηγοριόμαστε λέγοντας ότι δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά τους, γιατί αυτό που ο Θάνος το παρουσίασε σαν να λέγεται, ενώ δεν λέγεται κάτι τόσο αφελές, αλλά αν προσπαθήσουμε όντως να το. Σαν να πιάσει συλλογικότητα, ακούς. Να το αρθρώσουμε. Α, ναι, δεν ξέρω αν έχει. Έχει γραφτεί δηλαδή. Υπονοείται τέλος πάντων. Α, είναι σαφές. Είναι σαφές το. Ναι. Λέω, αν προσπαθήσουμε να το αρθρώσουμε ως επιχείρημα αυτό, τι θα λέγαμε. Ότι εμείς αν θέλαμε θα τους παίρναμε φαλάκι, αλλά δεν θέλαμε. Είναι να μην το αποφασίσουμε, ας πούμε. Εγώ μιλώ ως ένας άνθρωπος και αυτό το λέω με κάθε ευκαιρία, γιατί, για λόγους, πώς να το πω, ακεραιότητας και ειλικρίνειας. Έχω ψηφίσει πολύ λίγες φορές στη ζωή μου. Σε γενικές γραμμές δεν ψηφίζω. Οπότε δεν το λέω με κάποιον ψόγο απέναντι σε αυτούς που δεν ψηφίζουν, ούτε προφανώς σε καμία περίπτωση θα κατέτασα ως απολυτοί, κανεύθυνους ή εχθρικούς προς την κοινωνία τους ανθρώπους που δεν ψηφίζουν. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ περισσότερες οι φορές που δεν έχω ψηφίσει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν έχει πολύ νόημα να παρηγοριόμαστε με ένα σκοτεινό και όχι πολύ καλά μελετημένο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει, για να υποβαθμίσουμε αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι σχετικά σαφές. Υπάρχει δηλαδή μια υπερεκπροσώπηση, υπάρχει μια πολύ δυναμική, τρομερά ανησυχητική παρουσία ακροδεξιών κομμάτων στη Βουλή. Και σε ό,τι με αφορά, θεωρώ σημαντικό ότι και η παρουσία αυτή δεν προκύπτει καθόλου από αυτό που θα περιγράφαμε ως υπόσχεση κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ποια είναι η υπόσχεση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Ότι υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος, και έχει σημασία ότι ο διάλογος αυτός είναι δημόσιος, δηλαδή δεν είναι κάποιος κλεισμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και μιλάει με τους φίλους του, δεν είναι κάποιοι που συνωμοτούν εναντίον της κοινωνίας. Υπάρχει μια δημόσια αντιπαράθεση, στην οποία τα επιχειρήματα παρουσιάζονται στον διάλογο, πείθενται από αυτά τα επιχειρήματα κομμάτια του εκλογικού σώματος και αντίστοιχα στέλνουν εκπροσώπους στη Βουλή προκειμένου να αντιστοιχηθεί αυτή η βούληση του λαϊκού σώματος με ένα ποσοστό μέσα στο κοινοβούλιο. Εδώ είχαμε τα εξής δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που συνιστούν κατάφορη αδιαφορία για αυτό το ιδεώδες μοντέλο που μόλις περιέγραψα. Είχαμε τη νίκη, η οποία δεν ξέρουμε πώς προέκυψε. Έχουμε αρθρογραφία, ρεπορτάζ για το πώς προέκυψε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν ανύπαρκτο στο δημόσιο διάλογο. Δεν υπήρχε πουθενά. Δεν υπήρχε κάποια διεργασία, ζήμωση κοινωνική, λέμε αυτό, γιατί λέτε αυτό, να λέγατε το άλλο. Δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν μόνο αυτά τα αδιαφανή κανάλια στήριξης, χρηματοδότησης, κοινωνικής επιρροής, θρησκευτικής επιρροής, πατεράδες, γεροντάδες, Άγιο Όρος, δεν ξέρω εγώ τι, τα οποία φαίνεται ότι έχουν την δυνατότητα να φέρουν κοντά τους αρκετό κόσμο ώστε να μπορούν να μπουν στη Βουλή. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια παραβίαση της υπόσχεσης του κοινοβουλευτισμού ότι θα υπάρχει αυτού του τύπου η αντιστοίχηση μεταξύ δημόσια συζήτηση, ιδεολογικής επικράτησης, εν μέρη έστω ή πλειοψηφικά, και μετά κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Και το άλλο παράδειγμα είναι προφανώς οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες είναι ένα τρομερό τέτοιο παράδειγμα. Καθόμαστε εμείς και λέμε τώρα, δεν, αν υπήρχε αρκετή γύρωση στο τάδε κόμμα, ξέρω εγώ, και το Μέρα και τι έκανε, και όλος μια σφραγίδα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Έχει μια... Αν έχουμε την φωτογραφία να δείξουμε που λέει ότι προσεχώς θα ανέβουν οι θέσεις τους, ότι πολύ σύντομα διαθέσιμο υλικό. Φοβερή εικόνα από το site. Όταν πει ο αφανής αρχηγός, καθόλου αφανής αρχηγός, ποιες είναι οι θέσεις, θα βάλει και το κόμμα τις θέσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι για τους Σπαρτιάτες, υπάρχει μια ανάλυση που... Ανάλυση, δεν ξέρω. Που λέει, τέλος πάντων, ότι εμφανίστηκαν σε 2-3 εβδομάδες μετά τη στήριξη του Κασιδιάρη. Δεν ξέρω κατά πόσον ήταν τόσο αυθόρμητο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι καλύτερα να υποθέσουμε ότι η Χρυσή Αυγή διατήρησε τον μηχανισμό της όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κασιδιάρης χρησιμοποίησε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό και έτσι μπόρεσαν να κατευθυνθούν αυτοί οι ψήφοι. Μου φαίνεται κάπως αφελές ότι με ένα tweet του Κασιδιάρη ξαφνικά βρίσκεται ένα 3% που βάζει τους Σπαρτιάτες στη Βουλή. Προφανώς υπήρχαν οι μηχανισμοί, προφανώς αυτοί οι μηχανισμοί δεν κόπηκαν παρά το γεγονός ότι ήταν στη φυλακή ως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Το πολιτικό τους έργο συνεχίστηκε και μέσα στη φυλακή, και εδώ υπάρχουν οι ευθύνες σε όσους κατακρεουργούν δικαιώματα κρατουμένων, αλλά άφησαν τον Κασιδιάρη να κάνει προεκλογική καμπάνια μέσα από τη φυλακή. Αυτό μου φαίνεται κάτι πιο μακρόπνο, ένα πιο μακρόπνο σχέδιο για το πώς θα ξαναμπεί η Χρυσή Αυγή στη Βουλή από το ότι έκανε ένα tweet ο Κασιδιάρης και ξαφνικά κατευθύνθηκε ο κόσμος. Εγώ είμαι πιο κοντά στο tweet με την εξής έννοια, ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος παραμένει ενεργός όλα αυτά τα χρόνια χωρίς χρηματοδότηση. Δηλαδή ότι είναι δίκτυα τα οποία είναι ζωντανά, ενεργά, υπάρχουν άνθρωποι σε πυρήνες που συναντιούνται ή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ναζίδια, πώς το λένε. Υπάρχει κόσμος γύρω μας που είναι φασίστες που διψάνε για αίμα. Βγήκαν από τις τρύπες τους και επειδή ο Κασιδιάρης είναι τρομερά δημοφιλής για τα ναζίδια της κοινωνίας μας, με το που είπε εκεί, πήγαν εκεί. Και ήταν πολλοί αυτοί που πήγαν εκεί. Δεν χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Τώρα, βεβαίως αυτό δεν είναι ένα tweet, είναι όλη η δημόσια παρουσία του Κασιδιάρη. Και αυτό πάλι. Ναι, δεν λέμε κάτι αυτό, πολύ διαφορετικό. Ναι, ότι αυτό προϋπήρχε και είναι ένας μηχανισμός προφανώς που προωθεί τη δημόσια παρουσία του Κασιδιάρη. Εμείς δεν τον βλέπουμε. Συμφωνώ. Συνέχισε να λειτουργεί και μέσα από τη φυλακή. Το tweet ήταν το τελικό θέμα. Το τελικό κάλεσμα. Σύμφωνοι. Και μας γράφει, νομίζω η Νάντια το έγραψε εδώ πέρα, το παράδειγμα που ανέφερε η συγγενιό του με το ήγωγό το ανέφερε. Μιλάει η Σία Κοσιόνη και λέει: ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα να δούμε ποιος θα έμπαινε στη Βουλή. Ας πάρουμε το παράδειγμα των Σπαρτιατών. Λοιπόν, οι Σπαρτιάτες, αγαπημένο παιδί των Ναζιστών, υπήρχαν σχολεία σπαρτιατικής αγωγής για την ελίτ της γερμανικής νεολαίας, προκειμένου να φτιάξουν τους ήρωες του ναζιστικού μέλλοντος. Πολύ εύλογα υιοθετείται αυτό το πρότυπο, το μιλιταριστικό, από τους Έλληνες τωρινούς νεοναζί, και βλέπουμε ότι υιοθετείται με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς σαφής και πριν από τις εκλογές. Έχουμε εδώ την εικόνα, το θέλουμε την πατρίδα μας πίσω, θέλουν την πατρίδα τους πίσω. Στη Σπάρτη ολοκληρώνεται συμβολικά η προεκλογική εξόρμηση των Σπαρτιατών, το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, τον οποίον φρόντισαν να διαφημίσουν ήδη δύο φορές, αν θυμάμαι καλά. Με δύο τροπολογίες. Όχι, στην ομιλία του Στίγκας. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, με τις τροπολογίες. Με τις τροπολογίες υπάρχει το εξής θέμα. Έγραψε και ο Σωτηρόπουλος, αυτό που μου έλεγες και εσύ το πρωί. Η τροπολογία, προφανώς υπήρχε ένα ζήτημα προχειρότητας όταν κάνεις και ξανακάνεις τη ρύθμιση, αλλά αυτό που έγινε με την τροπολογία είναι ότι δεν είναι ο ίδιος ο Κασιδιάρης στη Βουλή. Το γεγονός ότι είναι κρατούμενος δεν θα τον εμπόδιζε. Ο Σωτηρόπουλος ανέφερε και το παράδειγμα των δημοτικών εκλογών, όπου ορκίστηκε όντας κρατούμενος ο Ηλίας Κασιδιάρης. Οπότε αυτό εξασφάλισε η ρύθμιση αυτή και λέει, και αυτό εγώ νομίζω ότι είναι σωστό, έτσι όπως το ακούω δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη λύση, ότι νομική άλλη λύση δεν είναι ακριβώς ορατή το τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Σε νομικό επίπεδο, ξαναλέμε, σε νομικό επίπεδο, δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει την τελευταία στιγμή στηρίζω αυτό το κόμμα και με αυτό το κόμμα βγαίνει. Τι να κάνεις, να πεις ότι αν στηρίξει ένα κόμμα ή αν το κόμμα αποδεχτεί την στήριξη και δεν την αποκηρύξει, τότε θα αποκλείεται από τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, τουλάχιστον όσο το σκέφτομαι, κάποια εύκολη λύση για το νομικό κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι προφανώς πολιτικό, που είναι ότι είμαστε ξανά στη φάση που θα χρηματοδοτούμε φασίστες, με δημόσιο χρήμα θα τους αγοράζουμε μαδέρια για να μας δέρνουν και δικηγόρους για να υπερασπίζονται στο δικαστήριο τα κτίνη που θα μας δέρνουν, γιατί αυτό είναι η Χρυσή Αυγή. Ο ένας είναι ένας που μπαίνει με τις Σπαρτιάτες, ήταν δικηγόρος Κασιδιάρη, δικηγόρος κάπου. Ναι, το λέω, θυμάστε ότι οι δικηγόροι τους αμείβονταν με τα χρήματα των επιστημονικών που προορίζονταν για επιστημονικούς συμβούλους. Οπότε λέμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, δεν λέμε κάτι εντελώς αόριστο. Αυτό θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα χρηματοδοτούμε την ναζιστική απειλή και ενδεχομένως από κάποια στιγμή και μετά ξανά και την ναζιστική βία, γιατί ναζίδια είναι. Πώς θα μπορούσαν δηλαδή να μην εκφράσουν τον ψυχισμό τους, να μην φτάσουν στην τελευταία αυτή συνέπεια του να είσαι ναζί, που να είναι να υλοποιήσεις με τις πράξεις σου αυτά που απειλεί να κάνει ο λόγος σου. Γιατί να μην το κάνουν αυτό. Δηλαδή τι μας λέει ότι έχουμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Είπα και χθες στην εκπομπή, ο Στίγκας έχει φροντίσει να πάρει κάποιες ψευδοαποστάσεις και να πει εμένα, έχει περάσει από όλα τα κόμματα, έχει περάσει από την πολιτική, έχει περάσει από την πολιτική άνοιξη, Λάος και υποψήφιος με το Λεβέντη. Και 700 ψήφους πήρε τότε, προφανώς η ψήφη είναι του Κασιδιάρη, αυτό δεν το αμφισβητεί κάποιος, δεν είναι των Σπαρτιατών. Ναι, είναι άνθρωπος χωρίς εκτόπισμα. Τώρα, ναι. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι πήγε εκεί πέρα, έκανε μια συμφωνία με το Λεβέντη, έβλεπα και μια συνέντευξή του που έλεγε ότι συζήτησε πάρα πολύ επίμονα με το Λεβέντη για το πόσο σημαντικό είναι το μακεδονικό και τα εθνικά μας θέματα, που άλλο συζητάμε τώρα ότι από το πολύ όπου φυσάει ο άνεμος μέχρι και με την Γραφική Ένωση Κεντρών δεν είχε πρόβλημα να πάει. Οι 700 τόσοι, ξέρω εγώ 752, θυμάμαι πώς ήταν, 752 ψήφοι έγιναν τελικά ένα κόμμα το οποίο μπήκε με άνεση στη Βουλή και προφανώς θα έχουμε να ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα. Εμένα κάπως έτσι, αυτό έχω ξαναπεί, κάπως έτσι ήταν το πρώτο δημοφιλές κείμενο που έγραψα στο The Press Project, το «Όχ, ένας φασίστας», και είχε πάλι ήταν πάλι αυτή η συζήτηση, τώρα πριν από μια δεκαετία. Ήταν πάλι μια συζήτηση στην οποία λέγαμε ότι, παιδιά, όποιος νομίζει ότι αυτοί δεν κατάλαβαν που τους έστειλαν, θα αντιληφθεί πολύ γρήγορα ότι κατάλαβαν. Ναι. Υπάρχει κόσμος που διψάει για αίμα. Αυτό που γράψε ο Σκλήρης, ότι το να πνίγονται λαθρομετανάστες, όπως θα τους λένε, είναι κάτι που θα το βάζουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα, δεν θα ντρέπονται γι' αυτό. Οπότε θα πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι όχι απλώς ξέρει ο κόσμος, αλλά αυτό που συνιστά για μας εφιάλτη είναι για εκείνους το ωραιότερό τους όνειρο. Ναι. Πώς θα τους χαλάσουμε το όνειρο είναι το ζήτημα. Και βλέπω εγώ πολλά σχόλια. Καταρχάς να πούμε ότι, όπως το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, οι απόψεις είναι καθαρά προσωπικές. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστές. Δεν εκφράζουμε καμία απόλυτη βεβαιότητα ότι η ανάλυση που κάνουμε έχει δίκιο. Γενικά είναι πρόβλημα η απόλυτη βεβαιότητα και προφανώς κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος που νιώθει και λέει με παρησία ότι ξέρει ακριβώς τι συνέβη. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια διάθεση να διαφημίσω την άποψή μου τόσο πολύ. Και καλύτερα είναι, όπως και μετά το προηγούμενο αποτέλεσμα, να μην έχουμε πολλές βεβαιότητες και να μην πιστεύουμε ότι έχουμε το απόλυτο δίκιο. Γιατί οι πιθανότητες είναι να μην το έχουμε. Ένα αυτό. Δύο. Για τα σχόλια για την κοινωνία που... Γιατί είδα πολλά σχόλια γι' αυτό, ότι πώς μπορώ όταν είναι η κοινωνία έτσι και ζουν ανάμεσά μας και διάφορα άλλα. Ισχύει αυτό. Ζουν ανάμεσά μας οι άνθρωποι που ψήφισαν Σπαρτιάτες, οι Κασιδιαρέοι, τα φασιστάκια ζουν ανάμεσά μας. Περνάνε δίπλα μας, περνάμε δίπλα τους. Δεν ανταλλάζουμε κουβέντα, αλλά στο τέλος πάμε σε μια κάλπη και ρίχνει ο καθένας τι πιστεύει. Από την άλλη, δεν είναι μία συγκεκριμένη εικόνα της κοινωνίας. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπεραπλουστευμένη ανάλυση στην αριστερά ότι η κοινωνία είναι έτσι, είναι φασίστες, είναι ελληνοχριστιανοορθόδοξοι, είναι χριστιανοταλιμπάν, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι το τρίτο και εμείς τι να κάνουμε, προσπαθούμε μέσα σε αυτό το ζόφο της κοινωνίας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, που έχει και μια ηθική αυτοδικαίωση τέλος πάντων. Αλλά η κοινωνία νομίζω ότι δεν είναι κάτι συμπαγές, δεν είναι κάτι σταθερό. Δεν πηγαίνει συγκεκριμένα όλο και πιο ακροδεξιά. Υπάρχουν τάσεις που ανά πάσα πολιτική περίοδο κερδίζουν και εγκαθιστούν κάποιο είδους ατζέντα. Η ίδια κοινωνία έβγαλε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με το πολύ ριζοσπαστικό του τότε πρόγραμμα. Η ίδια κοινωνία ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα, ανεξάρτητα, γιατί προφανώς δεν ήταν 62% αριστερή, ξέρω εγώ, πούρη. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύω κανένας, ο καθένας συνασπίστηκε πίσω από ένα αριστερό πρόταγμα για δικαιοσύνη και εκείνο το όχι στα μνημόνια, όχι άλλο σε όλο αυτό που σημαίναν τα μνημόνια. Η ίδια κοινωνία έδειξε την πρωτοφανή αλληλεγγύη στα πρώτα χρόνια του προσφυγικού και η ίδια κοινωνία, ας πούμε ότι είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα η κοινωνία, λέει μπράβο στο λιμενικό που πνίγηκαν οι 650 πρόσφυγες. Αυτό είναι ή η κοινωνία έχει κάποιο είδους έτσι, σχιζοφρένεια ή απλώς διαφορετικά τμήματα της ίδιας κοινωνίας έχουν εμφανίζονται έτσι πλειοψηφικά και επιβάλλουν την ατζέντα τους στο δημόσιο λόγο. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Την είχαμε τη συζήτηση με τον, τον Κώστα Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ στις συνεντεύξεις και μου έλεγε ότι είναι πολλά τα 10 χρόνια, τα 8 χρόνια, ότι έχει αλλάξει το σκηνικό γιατί υποστήριζε την συντηρητικοποίηση της κοινωνίας. Είναι πολλά τα 8 χρόνια. Είναι πολλά τα 7 χρόνια, τα 6 χρόνια σε σχέση με το κύμα αλληλεγγύης στο προσφυγικό. Διαβάζαμε για τις γιαγιάδες της Λέσβου και δακρύζαμε και βλέπαμε τον κόσμο που πήγαινε να βοηθήσει τους πρόσφυγες που φτάνανε. Δεν νομίζω ότι είναι πολλά. Απλώς αυτή τη στιγμή προφανώς ο μυσαλόδοξος ακροδεξιός λόγος είναι σε άνθηση. Και εμείς είμαστε οι τιμένοι και οι τιμένες και προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι συνέβη. Το ίδιο συμβαίνει και στη δημοσιογραφία. Υπήρχε μια περίοδος πολύ κοντινή που η προπαγάνδα των συστημικών καναλιών δεν περνούσε. Παίζανε εικόνες από τη Ζιμπάμπουε με παππούδες να κλαίνε έξω από τα ATM και ο κόσμος πήγε και ψήφισε όχι. Και αυτή τη στιγμή τα συστημικά κανάλια διαμορφώνουν όλη την ατζέντα και προστατεύουν την όντως χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης μέχρι την επόμενη. Πάλι οι ίδιοι άνθρωποι τους άκουγαν. Οπότε δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν εξελίσσεται κάτι γραμμικά και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι σε 4 χρόνια από σήμερα θα μιλάμε για την ίδια κοινωνία, ας πούμε, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Δεν εκφράζεται εδώ κάποια αισιοδοξία ότι σίγουρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μπορεί να πάνε, μπορεί και να μην πάνε. Και δεν είναι και σίγουρο ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν σε 4 χρόνια. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε προς τα κάτω εκλογικά. Η πλεύση ελευθερίας. Ένα τελευταίο πριν την πλεύση. Το είδα το σχόλιο ήταν του Σαλάτιου για το τραύμα του 2015. Έχοντας μιλήσει πάρα πολύ για το 2015 και συμπεριλαμβάνοντας αναλύσεις μου το 2015, εγώ συμφωνώ ότι το 2015 είναι ένα τραύμα και πρέπει να είναι καιρός να ξεπεραστεί. Φαίνεται και ιστορικά δηλαδή ότι η συζήτηση σιγά σιγά θα πρέπει να μείνει, ξέρω εγώ, και να το αναλύουμε, αλλά θα πρέπει κάπως να προχωρήσουμε μπροστά από αυτό που έγινε τότε. Είναι ιστορικό σημείο, αλλά πάθη που γέννησε εκείνο το σημείο πρέπει να ξεπεραστούν, γιατί οι συνθήκες καλώς ή κακώς είναι άλλες. Λοιπόν, η πλεύση ελευθερίας είναι ένα παιδί του 15. Και είναι πολύ παράξενος ο τρόπος με τον οποίο επανεμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή. Παράξενος έως ακατανόητος για μένα. Δηλαδή στις δεύτερες εκλογές, στις εκλογές τώρα του Ιουνίου, υπήρξε τρομερή μηντιακή υποστήριξη. Εξόφθαλμη. Δηλαδή ίσως το άρθρο της Γογός να ήταν και ευγενικό προς το μηντιακό κατεστημένο, με την έννοια ότι μετρούσε για τον Βαρουφάκη όλες τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, πολύ λίγες από αυτές ήταν σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Οπότε υπήρξε σίγουρα στην δεύτερη φάση τώρα των εκλογών του Ιουνίου μια έντονη μηντιακή στήριξη προς την πλεύση ελευθερίας. Αυτή η μηντιακή στήριξη διαπιστώνεται πρώτον ποσοτικά από τον αριθμό των εμφανίσεων και δεύτερον από το τρομερό γεγονός ότι δεν πιέστηκε ποτέ να απαντήσει σε εντελώς στοιχειώδεις ερωτήσεις, όπως τι εννοεί για την διαγραφή χρέους και ποιο είναι το πρόγραμμά της για μια σειρά από ζητήματα που δεν θα ήταν λεπτομέρειες, θα ήταν τόσο στοιχειώδη όπως το να πει κανείς, ας πούμε, τι άποψη έχετε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στελέχη της πολύ σπάνια, με το σταγονόμετρο για να μην εκτεθούν, και να λένε πράγματα τα οποία ήταν αντιφατικά, φαίνονταν ανεπεξέργαστα. Τίποτε από αυτά δεν πειράζει τον κόσμο. Τίποτα δεν πειράζει τον κόσμο. Η πλεύση ελευθερίας με τη μορφή ενός διαδικτυακού viral τεινάχτηκε στα ύψη στις προηγούμενες εκλογές και τώρα συνέχισε αυτήν την ανωδική πορεία. Είπαμε λίγο λιγότερες ψήφους σε πραγματικά νούμερα, σε πραγματικό αριθμό, αλλά με μια άνοδο του ποσοστού που της επέτρεψε να περάσει το κατόφλι του 3% και να εκλεγεί στη Βουλή. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι σε πολλά από αυτά που θα συζητάμε και με δεδομένο το ζόφο που θα υπάρχει εκεί μέσα και τις παλαβομάρες που θα ακούμε, τις γραφικότητες που θα παρελάβουν τώρα κάπου μεταξύ του θαύματος της νίκης ή των κυραλήφων, ότι θα έχουμε μια στάση που σε πολλά ζητήματα θα είναι κοντά σε αυτά που σκεφτόμαστε. Σε πόσα, σε ποια, τι θα συμβεί με τα εθνικά, όπου δεν, τουλάχιστον για μένα δεν είναι κοντά, αυτό μένει να το δούμε. Τι θα συμβεί με τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, που είναι μια ατζέντα την οποία είχε υιοθετήσει δημόσια, ανοιχτά και επιθετικά στην αρχή, αλλά που σιγά σιγά ίσως φαίνεται να έχει υποχωρήσει λιγάκι. Είναι πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να τα δούμε. Πώς θα προχωρήσουν. Εμείς δεν είναι, πώς να το πω, επειδή ακριβώς δεν είναι οπαδικό αυτό που κάνουμε, λέμε την άποψή μας και επίσης κάνουμε και δημοσιογραφία. Δηλαδή θα καλύπτουμε και θα καλύπτουμε με βάση αυτά που λέγονται. Οπότε δεν υπάρχει κάποια σκληρή προκατάληψη εδώ πέρα. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά. Μακάρι να είναι μια φωνή που να μην συμμετέχει στην μυσαλλοδοξία, το λαϊκισμό και το μίσος που καλλιεργείται από όλες τις πλευρές. Να είναι μια φωνή που θα μεταφέρει αιτήματα των από κάτω. Mm-hmm. Παιδιά, να τον ακούτε τον Κωνσταντίνο, τα λέει πολύ ωραία. Ο Κωνσταντίνος αξίζει για 100 και εμείς οι υπόλοιποι για 20. Αυτή ήταν μια απαράδεκτη δήλωση. Δηλαδή, έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταρχάς ότι της έγινε μια άδικη επίθεση. Δεν ήταν άδικη αυτή η επίθεση. Δεν ήταν άδικη. Ήταν μια επίθεση που βασίστηκε στο ότι είχαν γίνει εκλογές, είχαν πάρει συγκεκριμένους σταυρούς, είχαν αξιολογηθεί οι υποψήφοι της και οι υποψήφιες και τους σάρωσε για να βάλει αυτούς που ήθελε. Δεν είναι παράλογο ότι θα σου ασκηθεί κριτική γι' αυτό και η αλήθεια είναι ότι και λίγη ήταν η κριτική που ασκήθηκε. Δεν ήταν δηλαδή και τόσο πια σαρωτική. Ναι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ η Πλεύση Ελευθερίας να είναι μια φωνή που θα εκφράζεται για κοινωνική δικαιοσύνη και για τα δέλτα που βάζει στο όποιο πρόγραμμα βάζει. Δυστυχώς αυτά που γίναν κυρίως τον τελευταίο μήνα δεν μου αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας σε πάρα πολλά πράγματα. Από την αλλαγή των υποψηφίων, περί του πολιτικού προσωπικού που μπαίνει στη Βουλή παρέα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και αξίζει το 1/5 της, σύμφωνα με την φοβερή και τρομερή δήλωση της ίδιας, που ακόμα και αυτή η δήλωση, δηλαδή βλέπεις και που να σε γεμίσει η ελπίδα, ας πούμε, για μια σοβαρή αντιπολίτευση. Ήταν μια πολύ ατυχής δήλωση. Όλο αυτό. Έβαλες και πριν το θέμα των εθνικών και είναι ένα ζήτημα του πώς θα συμπεριφερθεί η Νέα Βουλή, κυρίως στα εθνικά. Λέω κυρίως στα εθνικά για τον εξής απλό λόγο, ότι σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης θα έχεις σε κάποιο βαθμό το Πασόκ για να τηρήσεις τα προσχήματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και ίσως την Πλεύση να αρθρώνουν έναν λόγο περισσότερο υπέρ της κοινωνίας και να κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία σε θέματα όπως τη διάλυση του ό,τι έχει μείνει από το ΕΣΥ, π.χ. Αλλά στο κομμάτι των εθνικών, το οποίο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και λόγω και των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, βλέπε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πολυπολικός κόσμος, σκηνικό ψυχρού πολέμου, είναι δυστυχώς πάρα πολύ πιθανό να έχεις τη Νέα Δημοκρατία που θα κάνει συγκεκριμένες κινήσεις και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής να την κατηγορούν για ενδοτικότητα. Όλα όμως. Το έχουμε δει για το Μακεδονικό με την Πλεύση, το έχουμε δει για τον ΣΥΡΙΖΑ με το Τουρκετζίαν και το ΚΚΕ έχει μια τέτοιου είδους πλευρά που ελπίζουμε να έχει αλλάξει κάπως. Για το ΚΚΕ θα κρατήσω ερωτηματικό, αλλά τέλος πάντων σχεδόν όλα, να το κάνω έτσι, ας πούμε το ΚΚΕ θα είναι από την άλλη πλευρά, μακάρι να είναι. Αλλά αυτός ο κίνδυνος, κυρίως σε τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το, με τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, πάρα πολύ απλά, με τα περίφημα 12 ναυτικά μίλια προς το Αιγαίο, είναι πάρα πολύ υπαρκτός. Και σε άλλα ζητήματα βέβαια υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος. Η Νέα Δημοκρατία με αυτά που λέει στο περιβάλλον που θα τα λέει, με τις φιωριτούρες που θα τα λέει, να θεωρείται κεντρώα. Δηλαδή να έχει τη Νέα Δημοκρατία να ασκεί ακροδεξιά πολιτική, να κάνει πούσπαξ, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο και να λέει όχι και να απαγορεύσουμε τις αμβλώσεις και να το λένε το άλλο 2-3 κόμματα στη Βουλή για τις αμβλώσεις. Και να διατηρεί έτσι ο Μητσοτάκης το φιλελεύθερο προσωπείο. Όχι να μετακινηθεί, να θεωρήσουμε ότι ο ακροδεξιός λόγος του Άδων Γεωργιάδη, του Μάκη Βορύδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το νέο κέντρο στη Νέα Ελλάδα που δημιουργείται. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, γι' αυτό και εμείς μένουμε στο μη παρέτηση, ότι πρέπει να αρθρώνεται ένας άλλος λόγος σε αυτό. Και μέσα στη Βουλή, και αυτό είναι χρέος των κομμάτων που μπήκαν στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή και στην κοινωνία με κάποιο τρόπο, και στα social, ας πούμε, και στον δρόμο. Πρέπει δηλαδή μονίμως να υπάρχει μια υπενθύμηση στον κόσμο ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι η ισορροπία αυτή που βλέπουμε μέσα στη Βουλή. Δεν είναι κέντρο το να λες να πνίγουμε πρόσφυγες. Ή να έχεις πει στο παρελθόν ότι πρέπει να έχουμε νεκρούς στα σύνορα. Επειδή η Νέα Δημοκρατία μονίμως πηγαίνει στα ακροδεξιά και ο κάποτε ακροδεξιός Δένδια σήμερα είναι η επιτομή του κεντροδεξιού και τώρα θα είναι η επιτομή του κεντροδεξιού ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν πρέπει κάπως εμείς να ακολουθήσουμε σε όλο αυτό τον πόλεμο στη λογική μας. Ναι, αλλά στην πράξη όμως κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή το τι είναι κεντρό καθορίζεται από το πού φτάνει η βεντάλια των πιθανών απόψεων που διατυπώνονται προς τα αριστερά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν το αριστερό κομμάτι του κοινοβουλευτικού φάσματος λέει ναι στον φράχτη στον Εύρο, καταλαβαίνουμε ότι το κέντρο μετατοπίζεται και αυτό με τη σειρά του προς τα δεξιά. Θα υπάρχει ένα κομμάτι από το εξωκοινοβούλιο και την αναρχία που θα λέει αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι λέμε και εμείς, ότι καλό είναι να μην πνίγουμε πρόσφυγες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει να πνίγουμε, αλλά λέει ότι συμμετέχει με έναν ήπιο τρόπο στον αντιμεταναστευτικό λόγο των καιρών μας και φοβάται το κόστος από το να μην το κάνει αυτό. Οπότε, μοιραία Θάνο, θα έχουμε μια μετατόπιση του κέντρου προς τα δεξιά. Την έχουμε. Δηλαδή, στην κεντρική αφήγηση θα έχεις μια μετατόπιση, σίγουρα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται σταδιακά είναι ότι αυτό που λέγαμε στις περασμένες εκλογές, ότι το επιχείρημα του Μη Χείρονος οδηγεί σε ένα δίπολο του τύπου κεντροδεξιά στη μία πλευρά έναντι φασίζουσας δεξιάς στην άλλη, είτε στην περίπτωσή μας τυχαίνει να έχουμε ναζί, διαμορφώνεται πια ένα τέτοιο τοπίο. Αυτό που πολύ πρόσφατα το λέγαμε ως μια δυνατότητα, ως μια μακρινή συνέπεια στην οποία θα οδηγήσει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι συνέβη. Πάμε να δούμε και το Μέρα 25 πριν να κλείσουμε. Εκεί είναι η πιο δύσκολη κατάσταση. Στον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μείωση των ποσοστών. Στην περίπτωση του Μέρα είχαμε ένα κόμμα το οποίο απέτυχε να μπει στην Βουλή. Αυτό ήδη το πρώτο σοκ ήταν τον Μάιο, όπου ακόμη και οι συστημικές δημοσκοπήσεις δεν το έβρισκαν αυτό. Δεν είχε φανεί, ούτε προέκυπτε από την εικόνα των ανθρώπων του κόμματος, από τις ομιλίες, από αυτά. Δεν προέκυπτε μια τέτοια εικόνα. Εδώ πια αυτό επιβεβαιώθηκε. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα μπορούσε να έχει πάει και διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε μια ανάλυση, εγώ το σκεφτόμουν αυτό, ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας κόσμος που δεν ψήφιζε Μέρα 25 επειδή ήθελε να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε μια λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία και μπορεί και να κυβερνούσε, ας πούμε. Οπότε όταν τέλειωνε αυτό, ένα κομμάτι φανταζόμαστε ότι θα μπορούσε να πάει εκεί. Το Μέρα 25 έμεινε έξω από τη Βουλή. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό. Πιστεύω ότι όντως είναι μια φωνή που θα λείψει. Ήταν κοντά στα κινήματα, κοντά στις διεκδικήσεις. Ήταν ένας χώρος ο οποίος, σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν για την αναρχία, για ανθρώπους που συνελήφθησαν, για απεργίας πείνας, για δικαιώματα, για τους κοινωνικούς χώρους, για τη Ροζανέρα, νομίζω ότι ήταν ένας πολιτικός χώρος που ήταν ανοιχτός στο να μεταφέρει αυτά τα αιτήματα ή ακόμη κινηματικές δράσεις, είτε πρόκειται για τις σταγιάτες, είτε πρόκειται για το περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι μια φωνή που θα λείψει από την Βουλή. Αλλά τι να τα κάνεις κιόλας, δεν είναι στο χέρι μας τίποτε. Και δεν νομίζω, το έγραψε ο Πανταζάκος αυτό, ότι όλοι μιλάμε για τα αποτελέσματα, είναι ο προβληματισμός που είχα πολύ έντονα μετά τις πρώτες, μετά τις εκλογές του Μαΐου. Μιλάμε, λες, και πρέπει σαν διαφημιστές τα κόμματα να προσαρμόσουν το λόγο τους προκειμένου να εκλεγούν. Και το τι λάθη έγιναν, λίγο πολύ υπονοεί ότι κάτι δεν έκανε καλά αυτός που δεν εξελέγει, να το κάνει καλύτερα για να εκλεγεί, ή που πέσαν τα ποσοστά του, και ας προσαρμοστεί να δει τι θέλει ο κόσμος, τέλος πάντων, να το πει να τελειώνουμε να νικήσει. Ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον για την αριστερά, για τα κόμματα εξουσίας, μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πούν οτιδήποτε, αρκεί να κάνουν τη δουλίτσα τους. Για την αριστερά δεν είναι έτσι. Για την αριστερά αυτό που γίνεται είναι ότι πράττεις και μιλάς με τον τρόπο που θεωρείς σωστό, και η δική μου αποτίμηση για αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει αλλάξει η κοινωνία. Έχει αλλάξει η κοινωνία, έχει τελειώσει η προωθητική δύναμη του 15. Το καύσιμο αυτό μιας κοινωνίας που μιλούσε για ρήξη έχει τελειώσει. Αυτό έχει γίνει. Μπορεί να ξανάρθει, δεν λέω ότι έχει τελειώσει οριστικά. Αλλά σε αυτή τη φάση είναι φανερό ότι η απόρριψη του Μέρα 25, αυτό που είπε ο Βαρουφάκης ότι είναι απόρριψη του προγράμματός μας, εγώ το πιστεύω. Mm-hmm. Δεν είναι επικοινωνιακό, ούτε είναι τώρα η Δήμητρα και γιατί τα κανάλια παίζαν τη Δήμητρα και έπρεπε. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι αδιάφορα. Κατά βάση ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Δεν ψήνεται, δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται, ρε παιδί. Δεν υπάρχει κόσμος που να το βλέπει αυτό και να λέει: α, είναι ωραίο. Και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι των ψήφων κινείται με έναν τρόπο εντελώς αέρινο, παρδαλό, αλλοπρόσαλο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο που φυσάει ο άνεμος, αυτό εκεί πέρα δεν μπορούσε να πάρει τίποτε. Γιατί εμφανίστηκε μια Ζωή Κωνσταντοπούλου ως ισχυρή φωνή διαμαρτυρίας που είχε μια τρομερή άνοδο, χωρίς να είναι φανερό το από πού προέρχεται αυτή η άνοδος. Το Μέρα 25 δεν είχε τίποτα τέτοιο. Είχε μια επίθεση από τα συστημικά μέσα και τα άλλα κόμματα, η οποία υπήρχε και σε προηγούμενες φάσεις. Οπότε δεν είναι λογικό να τις καταλογίζει κανείς την ήττα, την αποτυχία. Αλλά έχει μια σημασία ότι αυτή η επίθεση πέρναγε και σε κόσμο της αριστεράς. Οπότε, εφόσον υπάρχουν επιχειρήματα τέτοια που περνάνε και σε κόσμο της αριστεράς, παίζουν ένα ρόλο. Και σε αυτό θέλω να πω για το ΚΚΕ, ότι εμένα μου φαίνεται πολύ μίζερο τώρα να αποτυγχάνει κανείς και να λέει ότι έγινε αυτό επειδή μου κακομίλησε το ΚΚΕ. Δεν νομίζω ότι οφείλεται εκεί. Από την άλλη, θεωρώ πολύ σημαντικό για την αποτίμηση της ηθικής του Κομμουνιστικού Κόμματος κατά την προεκλογική διαδικασία, ότι ήταν χαμηλού επίπεδου η πολιτική του καμπάνια. Ήταν χαμηλού επίπεδου με την έννοια ότι δεν μπορεί να κατηγορείς τον άλλον για πράγματα που δεν έχει κάνει. Αυτό, εντάξει, τον κατηγορείς για πράγματα που έχει κάνει. Κάνεις μια πολιτική αντιπαράθεση λέγοντας ότι διαφωνείς με αυτό και εκείνο και το άλλο, και μια χαρά είναι αυτό. Αυτό είναι ένας πολιτικός διάλογος και μπορεί να γίνει και πολύ πολιτισμένα. Είναι μια χαρά αυτό. Το ΚΚΕ δεν το έκανε αυτό. Ήταν πολύ κάτω από τη ζώνη. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι δεν, μπορεί να μην έπαιξε κανένα ρόλο. Για μένα είναι ένα λιθαράκι ακόμα σε μια ιστορία του ΚΚΕ που δεν θεωρώ ότι έπαιξε τίμια. Ξαναλέω, δεν λέω ότι έκρινε το αποτέλεσμα, λέω ότι δεν μου άρεσε. Λέω ότι στην αποτίμησή μου για το πώς φέρθηκε το ΚΚΕ δεν βρίσκω καθόλου χαριτωμένο τον Κουτσούμπα. Δεν ξέρω ούτε και το Λούμπεν. Δεν συμμετέχω καθόλου σε αυτό το αστείο. Δεν το βρίσκω χαριτωμένο. Δεν μου φαίνεται καθόλου αστεία αυτή η φάση. Την ώρα που κάποιος φίλος του ΚΚΕ μπορεί να παίρνει λογική άμυνας, να πούμε ότι έγιναν συγκεκριμένα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Όχι μόνο προς το Μέρα, γενικότερα και αυτό το χαμηλότατο επίπεδο που δεν αρμόζουν και στο ΚΚΕ. Και επίσης, σε περίπτωση που θες έτσι την πρωτοκαθεδρία και πανηγυρίζεις, θα μάθεις να δέχεσαι και κριτική ως ΚΚΕ, γιατί υπάρχει αλλεργία στην κριτική από ορισμένους του ΚΚΕ. Δεν είναι μια συνολική αποτίμηση. Ένα αυτό. Δύο, προφανώς από την άλλη πλευρά, έγινε και συνεντεύξεις ότι όταν από το Μέρα 25 λέγανε ότι εμείς είμαστε το κόμμα την περισσότερη. Έτσι, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κινήματα κλπ. Εμείς τους λέγαμε και έγινε δύο-τρεις φορές αυτός εκπρόσωπος της Μέρα ότι εντάξει, υπάρχει το ΚΚΕ. Οπότε να αποδίδουμε λίγο τα Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Για το Μέρα, νομίζω ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Μέρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε λέγοντας πράγματα που κάποια από αυτά δεν τα πιστεύει. πιστεύουν τα στελέχη, βλέπε φράχτη. Εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει το φράχτη. Και είχαμε ένα, κάτι τσάμικα εκεί πέρα όταν ρωτούσες για τον φράχτη στον Εύρο. Το ΜΕΡΑ, σε μικρότερο βαθμό αναλογικά και χωρίς να συγκρίνει κανείς τα μέγεθη, έχασε λέγοντας πράγματα που τα πιστεύει. Δεν πειράζει. Δεν το επικοινώνησε σωστά, δεν είναι, έχει φύγει από αυτό η κοινωνία, δεν απέρριψε το πρόγραμμα, όπως είπε ο Βαρουφάκης. Δεν ξέρω γιατί δεν κατανοώ τον μέσο ψηφοφόρο. Αλλά έδωσε έναν έντιμο αγώνα. Κάποιες φορές κερδίζεις. Υπήρχε στη Βουλή, υπήρχε μια πρόθεση για το μήπως πάει παραπάνω και μετά κάποιες φορές χάνεις. Εντάξει, αυτό δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν να ντραπούν δηλαδή οι φίλοι και φίλες του ΜΕΡΑ για τίποτα. Ναι, και δεν έχει τελειώσει. Αυτό το κόμμα υπάρχει και ξαναλέμε τώρα ότι δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Μπορεί να έχουμε 8-12 χρόνια Μητσοτάκη ή 2. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Είναι αδύνατο κανείς να προβλέψει. Το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι το παιχνίδι θα σκληρύνει πάρα πολύ. Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε. Έχουμε στοιχεία δηλαδή από το πεδίο της οικονομίας που λένε ότι η χαλάρωση που υπήρξε τον καιρό της πανδημίας θα σταματήσει. Ακόμη και πολύ, πολύ απλά πράγματα σαν την επιδότηση των λογαριασμών του ρεύματος. Θα ξεδιπλώσει το ταλέντο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην άλωση των τελευταίων δημόσιων αγαθών που έχουν απομείνει. Ταυτοχρόνως υπάρχει πάντοτε ένας παράγοντας αστάθμητος που είναι οι διεθνείς σχέσεις, το διεθνές περιβάλλον, οπότε δεν έχουμε κανέναν λόγο να αισιοδοξούμε σε όλα αυτά. Τώρα το τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος γύρω μας, πώς θα αντιδράσουμε, όχι τόσο εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, όπως έλεγα και πριν. Εμείς υπάλληλοι είμαστε. Μας βάζεις εδώ, μας ανοίγεις τα μικρόφωνα, μιλάμε. Τι θα κάνουμε, έτσι βγάζουμε το ψωμί μας. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ πιο κρίσιμο από αυτό και είναι πώς θα αντιδράσει περισσότερος κόσμος που βρίσκεται κοντά μας ιδεολογικά σε αυτό το σενάριο. Αυτό είναι πολύ περισσότερο αστάθμητο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε ιδέα τι μας ξημερώνει. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά από όσα έχουν προηγηθεί. Δεν έχουμε ιδέα τι μας ξημερώνει. Μας τρελάνεται μερικοί. Ο Βαρουφάκης δεν είναι που έλεγε ότι 80% του μνημονίου ήταν θετικό, 70% από κάτω. Ο Βαρούφ στο Τζοντί έλεγε εγχώρια φαντ που κάνουν τις εξώσεις και μένει το χρήμα εντός συνόρων. Να λέμε και τα φάουλ του Μέρα 25. Να πούμε όποιο φάουλ θέλετε για οποιοδήποτε κόμμα. Και το Μέρα προφανώς έκανε φάουλ. Αλλά πολιτική με memes γενικά δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν πάει στο Κουτσούμπας Λούμπεν. Πολιτική με το άκουσα, μου πάνε κάτι, τότε είχε πει για το 70%, τότε είχε πει 0 ευρώ με την Τρενοσέ κλπ. Δεν γίνεται και αυτό πάει σε όλους. Αυτά είναι όλα ανακριβή εντωμεταξύ. Όλα ανακριβή. Είναι όλα ανακριβή. Και το 70% και η Τρενοσέ δηλαδή, το 0 ευρώ. Όλα, είναι όλα ανακριβή. Είναι όλα ανακριβή γιατί. Γιατί αν άκουγε την πλήρη δήλωση και την πλήρη έκφραση τη σκέψη, εξηγούσε το τι λέει. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και με το ΜΕΡΑ και έχει βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις το ΜΕΡΑ. Δηλαδή έχει το σχέδιο Ηρακλής. Το να έχεις μία μέρα πριν τις εκλογές να λες ότι ξαφνικά ο Βαρουφάκης λέει τα φαντς να μην παίρνουν τέτοιο. Σβήνεις 4 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας που ήταν συνεπής πολιτικά σε κάτι, σε οτιδήποτε. Το 70% του μνημονίου έχει υποθεί για το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Και είναι το κομμάτι το οποίο πρακτικά δεν έγινε και ποτέ. Το 30% ήταν ακραία λιτότητα. Αυτό είναι μια θέση, μπορείς να διαφωνείς. Αλλά μη μου τη μεταφέρεις αποσπασματικά. Και έχουν μείνει τέτοια πράγματα, όπως θα υπάρχουν και ανάλογες δηλώσεις του Τσίπρα. Γενικά δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται με ένα μήνυμα. Και ο Κουτσούμπας να πει κάτι. Για το 600. Έχει πει συγγνώμη ο Κουτσούμπας, έχει αναγνωρίσει το λάθος του την επόμενη μέρα. Το 70%. Προχωράμε. Είναι βλακεία το 70%. Ναι, αλλά πάει σε όλους. Δηλαδή και στον Κουτσούμπα γράφτηκε και εδώ πέρα για το. Περίμενε. Λοιπόν, και εγώ μπαίνω στο ταξί, μιλάω με τον Ταρίφα. Μου λέει ο Ταρίφας, πολιτικοί κλέφτες, λέω και εγώ δικός μας είναι αυτός αναρχικός, και μετά μου βγαίνει Χρυσαυγίτης. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι αντικοινοβουλευτισμού που εκπροσωπείται από την αναρχία και υπάρχει ένα κομμάτι αντικοινοβουλευτισμού το οποίο το συμμερίζεται με έναν τρόπο η άκρα δεξιά. Τώρα, το να πεις αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εσείς που συμφωνείτε σε αυτά θα συμφωνείτε και στα υπόλοιπα, εσείς που ήσασταν με τη Χρυσή Αυγή, τώρα είναι λαθροχειρία. Πώς να το κάνουμε, mm-hmm. ρε παιδί μου. Δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό και εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε το επιχείρημα κατά του ΣΥΡΙΖΑ ότι ψήφισε το 50% των μέτρων. Δεν ισχύει αυτό. Καταλάβατε. Το κάνουμε με συνέπεια αυτό το ισχύει πράγμα. Ισχύει ποσοτικά αυτό. Ναι. Το κάνουμε με συνέπεια και. Το κάναμε πολύ στα πλαίσια του προηγούμενου πολιτικού διαλόγου, δηλαδή με τους 2 μήνες συνεντεύξεων. Ισχύει ποσοτικά, δεν ισχύει ποιοτικά. Ισχύει π.χ. το κομμάτι για τις στρατηγικές κατευθύνσεις. ΝΑΤΟ, δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Αλλά το τσιτάτο ψηφίζει το 50% νομοσχεδίων. Είναι πολύ ωραίο για εκλογές. Απλώς η Νέα Δημοκρατία έφερνε αντικοινωνικά νομοσχέδια και έβαζε και κάτι θετικό. Δηλαδή, στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη υπήρχε η άδεια πατρότητας. Το ψηφίζεις αυτό ή δεν το ψηφίζεις? Μετά θα έχεις τον άλλο σου λέει: το καταψήφισαν αυτό οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τα ψηφίζεις. Επομένως, επειδή δεν μπορείς να κάτσεις και να μετρήσεις, α, αυτό είναι θετικό και το ψήφισαν, γιατί έφερε η Νουδού κάτι θετικό, πας σε μια θέση, ψηφίζεις το 50% νομοσχέδιο. Το καταλαβαίνω. Εύπεπτο. Έπιασε. Δεν με εκφράζει. Λοιπόν. Θέλω τα βαρετά, ρε παιδί μου. Θέλω τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Θέλω να συζητάω για το γενικότερο, για το πρόγραμμα του ΚΚΕ και όχι για το ψηφίσατε το 600 και μία μέρα μετά ζήτησε συγγνώμη ο γενικός γραμματέας σας, αλλά εγώ θα συνεχίσω να σας το χτυπάω. Θέλω πιο βαρετά πράγματα. Αυτοί είμαστε. Εντάξει, τώρα στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, τώρα το ΚΚΕ το διακινούσε το πλαστό έγγραφο για το μνημόνιο. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, αν λες ότι είναι μνημονιακό ο άλλο. Δεν έχει νόημα τώρα. Αυτή είναι μια κουβέντα η οποία είναι μια δικιά μου απλώς παρατήρηση ότι το ΚΚΕ έκανε μια χαμηλού επίπεδου αντιπαράθεση με το ΜέΡΑ25. Αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν έχει νόημα τώρα. Ξέρω, οι φίλοι του ΚΚΕ στο chat επαναφέρουν όλα τα επιχειρήματα που έλεγε το ΚΚΕ αυτές τις μέρες. Ο Βαρουφάκης που είπε αυτό 1, 2, 3, 4, τα ξέρω, παιδιά. Τα έχετε πει δηλαδή πολλές φορές. Θεωρώ ότι δεν είναι καλή αντιπαράθεση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν πειράζει. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που έχει για μας σημασία, όσο το καταλαβαίνω, ως εκπομπή δηλαδή, μας που δεν είμαστε κόμμα, δεν έχουμε κατέβει στις εκλογές. Ακόμα, γιατί μπορεί να κατέβουμε. Ως φαρματοζών όμως, όχι ως The Press Project. Δεν θα τους πάρουμε τους άλλους. Θα είναι φάρμα των ζώων, συμμαχία με το συμμαχία The Press Project. Γιατί το 100, εγώ κάνω για 100 και εσείς για 20. Αυτό, θέλω να το πεις μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Θα είναι Πουλής Κωνσταντίνος, ναι. Συμμαχία με τη φάρμα των ζώων, ναι. Και The Press Project. Το αν θέλει και κάποιος άλλος, ας πούμε... Η καρδούλα είναι πιασμένη, τι σήμα θα κάνει. Θα σου λέω. τι σήμα θα... Θα πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ναι. Πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα το κάναμε. Και αν δεν το κάναμε, είναι κάτι στο οποίο ευχαρίστως θα δεχόμουν κριτική. Οι κουβέντες που κάναμε στάθηκαν σε ουσιαστικές, κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Δεν στάθηκαν σε φράσεις όπου κάποιος είπε κάτι και γιατί το είπε έτσι και να το έλεγε αλλιώς. Και αυτό το κάναμε ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία, το κάναμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εννοώ τώρα μόνο τα μικρά κόμματα όπου δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, γιατί είναι κόμματα τα οποία διατυπώνουν ένα προγραμματικό λόγο χωρίς να έχουν εκτεθεί στο καμίνι των πολιτικών κυβερνητικών αποφάσεων. Αλλά λέω ότι και στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, όταν κουβεντιάζαμε, επιχειρούσαμε πάντοτε η κουβέντα να εστιάζει στο τι κεντρικά πρεσβεύουν, όχι γιατί είπε έτσι ο ένας και γιατί είπε έτσι ο άλλος. Ναι. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι το κάναμε και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε κιόλας. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω αν κάτι μας ξέφυγε, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πολιτικό διάλογο. Αυτό θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Και το έλεγα ας πούμε για την πλεύση. Θα παρατηρήσατε ότι δεν καλέσαμε αποχωρήσαντες από την πλεύση. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Το έκαναν. Εστιάσαμε σε αυτά που ήταν μια κατά την άποψη την δική καλά, μου. Καλά, συνεντεύξεις με υποψηφίους κάναμε. Ξαφνικά να λέγαμε θα έχουμε και μια πρώην υποψήφια. Δεν μπορούσαμε, το κάνουμε στο ραδιόφωνο. Γινότανε, δίνανε συνεντεύξεις αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα ήταν τόσο περίεργο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ειδησεογραφικά, να προβάλλουμε πάρα πολύ το τι δήλωσε ο τάδε κομμένος από τα ψηφοδέλτια. Δεν το κάναμε αυτό το πράγμα. Δεν το κάναμε. Δεν σταθήκαμε δηλαδή σε αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος που αποχωρεί έχει την πικρία του, στο βαθμό που μπορεί να μεταφέρει μια εικόνα για το θεσμικό περιβάλλον, για το τι ισχύει σε επίπεδο διαδικασιών, μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Διαφορετικά, κρίσεις για πρόσωπα και πράγματα είναι κινήσεις εντυπωσιασμού. Δεν το κάναμε αυτό το πράγμα. Κρατήσαμε μια στάση που θα εξακολουθήσουμε να την κρατούμε. Μπορούμε με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια να πούμε ότι αυτό θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε ακριβώς έτσι. Λέγαμε δηλαδή, έχεις πρόγραμμα. Σε αυτό μπορείς να μας πεις τι θα κάνεις με τα πανεπιστήμια. Μπορείς να μας πεις τι θα κάνεις με τα εθνικά. Και σε αυτό, αυτή είναι μια κουβέντα που δεν παλιώνει κιόλας. Δεν είναι ότι θα ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα και θα έχει ξεπεραστεί αυτό που είπαμε, γιατί θα έχει υποθεί μια άλλη μπαρούφα από κάποιον άλλον υποψήφιο. Είναι κάτι το οποίο έχει μια σημασία βαθύτερη. Λέμε, πώς επελέγησαν αυτά τα πρόσωπα, μέσα από ποιες διαδικασίες, τι μας εγγυάται ότι θα υπάρχουν διαδικασίες που θα προστατεύουν από την αυθαιρεσία, τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα κάνουν. Αυτά λέγαμε, αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε να τα λέμε. Πώς θα ορθώσει η κοινωνία, έτσι, ανάστημα απέναντι στον αυταρχισμό, απέναντι στον φασισμό? Μαζεύονται πάρα πολλά ξαδελφάκια πλέον στη Βουλή. Πριν επιστρέψω σε αυτά, το γράψατε στο chat και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να λέμε τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά. Είτε στις σημαντικότερες ειδήσεις που εγώ θα ήθελα να πω σήμερα είναι η παρέμβαση που έγινε στα γραφεία του ΔΔΕ στην Μεταμόρφωση από Σωματεία Φορείς Νέας Ιωνίας Αγίων Αναργύρων, εκπρόσωπη Σύλλογου Εκπαιδευτικών Γιώργος Εφαίρης, πρόεδρος Μανελληνίου Μουσικού Συλλόγου, εκπρόσωπη Συνταξιούχικων Σωματείων Συλλόγου Γυναικών, Σύλλογος Γονέων Παιδικών Σταθμών Νέας Ιωνίας, Δημοτική Σύμβουλη Λαϊκής Σπήρωσης Αγίων Αναργύρων Καμετερού κύριος Σκολαρίκος και Νέας Ιωνίας κύριος Τσουκαλάς, για την επανασύνδεση του ρεύματος σε πολυτεκνή οικογένεια στη Νέα Ιωνία. Γίνονται συνεχώς τέτοιες συγκεντρώσεις. Έχει μια ιδιαίτερη αξία το ότι ήρθε μία μέρα μετά τις εκλογές, ότι υπήρξε κόσμος, και αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτόν τον κόσμο, που πήγε εκεί πέρα μία μέρα μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα και έκανε κάτι. Έκανε κάτι θετικό. Επανασυνδέθηκε το ρεύμα σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Έτσι. Ας τα βλέπουμε αυτά, γιατί πράγματα γίνονται. Γίνονται και στο δρόμο και γίνονται καθημερινά. Καθημερινά μπορείς να κάνεις μια θετική αλλαγή, είτε με τις πράξεις σου, είτε με το λόγο σου. Κάποιες φορές μπορεί να μην το βλέπουμε, κάποιες φορές μπορεί να είναι πιο μακροπρόθεσμο το σχέδιο, αλλά αξίζει σίγουρα να το πούμε και να δώσουμε και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί. Λοιπόν, διαβάζω ένα απειλητικό μήνυμα, δεν το κάνω συχνά. Λέει, με την κριτική σας και τις διαφωνίες σας, το κουκουέ σας περιμένει εκεί που ξέρετε ότι θα το βρείτε να διορθώσει και τα λάθη του αν χρειαστεί. Μου φάνηκε στην αρχή απειλητικό όταν είπε σας περιμένουμε εκεί που ξέρετε που θα μας βρείτε, αλλά μετά τώρα που το ξανακοιτάζω δεν είναι. Είναι καλούλικο και λέω ότι θα διορθώσει και τα λάθη του και εννοεί ότι θα είναι στο δρόμο. Εντάξει, μην είσαι και εσύ αγαπησιάρης τώρα, άσε μας. Μας βλέπεις τώρα ότι τα έχουμε πάρει, αφού μας βλέπεις σε τι κατάσταση είμαστε τώρα. Τι θες δηλαδή, να φιλιώσουμε, να αρχίσουμε να λέμε, έλα εντάξει, μια κουβέντα είπαμε και να καταλήξουμε φίλοι, θες εσύ? Θάνω να έχουμε τέτοιο κλίμα εδώ πέρα? Είναι ένα κλίμα αγάπης, αλληλεγγύης, μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη ψυχανάλυση για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα. Όπα, λέει εδώ πέρα η Γεωργία, ο πουλής είναι τόσο έξαλλος σήμερα που ξεχάστηκε και κάνει υπερορία. Γεωργία, έφυγα. Καλά έκανες και το πες. Καλά έκανες. Καλά, δεν είσαι έξαλλος, είσαι έξαλλος. Πώς νιώθεις? Δεν είμαι έξαλλος, όχι. Είμαι βαρύς. Είμαι απλώς. Εντάξει. Πιο πολύ από το στο συνηθισμένο. Τσουτσουριάσαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Κουράγιο, μη στεναχωριέστε. Όλα θα πάνε χειρότερα από ό,τι νομίζετε. Αλλά εμείς θα είμαστε καλά. Όχι εμείς. Εμείς και εσείς μαζί. Εμείς και εσείς και εμείς. Θάνο, με κοιτάς κάπως. Εμείς θέλω να πω, αυτή η κοινότητα περιλαμβάνει εμάς που είμαστε εδώ, το Βασίλη, τη ζωή, εσένα και εμένα, αλλά ταυτοχρόνως και την κοινότητα των ακροατών και ακροατριών μας. Mm-hmm. Δεν εννοώ εμείς η τετράδα εδώ πέρα, εννοώ όλοι εμείς, η κοινότητα των φίλων του The Press Project. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή. Παρακολουθείτε το The Press Project που δείχνετε εμπιστοσύνη στο The Press Project. Παρακολουθήσατε πολλές χιλιάδες και χθες το live μας, την εκπομπή Μαραθώνιο. Κράτησε περίπου 5 ώρες το βράδυ των εκλογών. Και εμείς αύριο πάλι μαζί, πάλι εδώ. Άντε πάλι. Το λέγει αυτό ο παππούς. Το λέω με θετικό πρόσημο. Πάλι εδώ. Το έλεγε αύριο. Με έψιλον το έλεγε ο παππούς μου αυτό στο τέλος. Έλεγε. Άντε πάλι. Δεν έλεγε άντε πάλι για κάποιο λόγο. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.